nigdy nie jest przegrana. Tylko idioci myślą, że padniesz na kolana przed nimi ich potęgą wyrażoną w słowach, bo kiedy pomyślisz, to będą żałować manipulacji, które przyniosły poniżenie, zaburczy stres, a w podłogę spojrzenie. Znam dobrze, wiesz, ale czas się obudzić, zwrócić się do przyjaciół, a ignorować ludzi, co są tylko i wyłącznie odbić się na twoich plecach. No co zachęca? Naprawdę nie polecam techniki przypisywania obcej tożsamości. Nie pozwól sobie wmówić, że nie masz przeszłości, bo jutro będzie zawsze niezależnie od pogody, od pieniędzy, od pracy, od szkoły czy od mody. Każdy z nas wyrządza szkody, to jest normalny stan. Najważniejsze, żebyś nigdy nie musiał iść sam. Jak nas niewielu, musimy się trzymać razem prosto do celu, a wrogów się wyparzę na zawsze z głowy jebana. Zakręta gwiazda i zniknięcie doda barw ulicą tego miasta, szerszej noc basta. Koniec wychorych zabaw, gdzie nie twoje słowa do ust. Ci się ciągle wpada i będę gadał, aż mnie nie zabierze ziemia. To jest twój dzień, a świat to twoja scena. Groźby przez całą dobę, no a kiedy ostatnio czuliście swobodę i wiatr na plecach zamiast oczu wrennych kurew, to padliśmy ATC, wywierz mi obieczurę, bo tam diabeł właśnie siedzi. Uczucie migał, pozwalano poprawić po to, żebyś się bał. Mądrość skał, które stały tu przez wieki, potężny las i tak błękitne rzeki, cudowne góry i pachnąca pusta łąka. Nie bój się, ten skurwiel nawet nie wie, jak wyglądasz. Chłoń swoją czaszkę, zasłaniaj się łuchciami, nie pozwól wejść do środka, wyproś tych brani. Proszą się sami, w tobie już się skończyły pokłady cierpliwości, możesz przestać być miły. Kopcie mogiły zbiorcze, tak będzie prościej. Radośnie przyjmujemy to, że będzie o nas głośniej. Eksplozja zabiera ze sobą wielkie domy, zanim zaczęli, to tnił się kurwa tylko płowyk. Powiedz, będzie złoto, kiedy uda się.